یوسف نے کہا تم حسب معمول 7 سال تک کاشتکاری کرو گے پھر تم جو کھیت کاٹو تو تمام غلے کو ان خوشوں میں چھوڑ دینا ماں سوا ان قلیل غلے کے جن کو تم کھاؤ۔